Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidil mürselin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenler, yine İmam Rabbani Kudüs'ü Ruh Hazretleri'nin bereketli kelamlarının, hikmetli sözlerinin tefsiri ve izahı hususunda kurulan bir mecliste, bir derste buluşmuş bulunuyoruz. Allah-u Teala bu büyüklerin sözlerini doğru anlayıp mucebince amel etmeyi cümlemize nasip eylesin. Amin. Allah dostları bize hep Kur'an'dan, sünnetten, ayetten, hadisten bahsettiler. Hiç kendi kafalarından bir söz sarf etmediler. Onun için onları dinlemek Allah Resulü'nü dinlemektir. Kendi kafasından konuşan insanı dinlemek lazım değildir. Çünkü onda akıl varsa bizde de akıl var. Onda çene varsa bizde de çene var. Ama Allah ve Resulü tarafından haberler bildirenleri dinlememiz mecburidir, zaruridir. Çünkü vahye dayanıyor. Bu kelamlar, bu konuşmalar vahye dayanıyor. Vahye dayalı olan da işte bizim ayaklarımız yerden kesilir. Çünkü bizim kafamız ne yapamaz? Kasır düşüncemiz, aklımız, ayet ve hadislerin verdiği manaları, ilimleri, bilgileri kendi kafasından düşünerek çıkaramaz. Onun için mutlaka kaynağından öğrenmek ve dinlemek lazımdır. Kaç haftadır devam ettiğimiz bir mektuptur. Son olarak kadınlar biatinde alınan şart, 6. şart, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefetten nehi, yani ona karşı gelmeme konusu. Estağfirullah ve la yasîneke fî ma'ruf. Senin emrettiğin hiçbir şey hakkında, efendim, senin meşru ettiğin hiçbir konuda sana isyan etmeyecekler. Şartının tefsirinde İmam Rabbani Hazretleri şerh ve izahında beyan ediyorlardı. Bu hususta işte efendim bu kelimenin İslam'ın tüm emir ve yasaklarını ihtiva ettiğini, emir tarafında namaz, oruç, hac, zekat, İslam şartları, yasak tarafında bazı misaller verdiler. Sarhoş edici maddeler kullanmak, çalgıdan sakınmak, efendim, gıybet ve dedikodudan kaçınmak, insanlarla dalga geçmekten, alay etmekten ve müminlere eziyet etmekten içtinap, efendim. Bunlar geçen derslerimizin mevzuları idi. Son olarak uğursuzluk hissetme, uğursuzlanma meselesini konuştuk. Bayağı da bir izaha çalıştık. Yani hiçbir şey kendiliğinden şer yaratamaz. Efendim, uğursuzluk, uğursuzlanma hissi herkesin kalbine gelebilir. Gelebilir. O zaman hangi dua okunacak, ne yapacak, bunlar anlatıldı. Fakat tesirine itikad edilmez. Yani ne demek? Hiçbir şey kendiliğinden bir şey yaratamaz. Tesirine itikad edilmez. Bunu anlattık. Hatırlanıyorsa. Şimdi devam ediyoruz. Kaldığımız nokta burası. Ve la enbeği eyza i'tikadu teaddil meradî min şahsın ila ahara. Bir hastalığın bir kişiden diğer şahsa geçeceğine ve bulaşacağına inanmak da caiz olmaz diyor. Fe innel muhbira sadika aleyhissalatu vesselam mena'a ankileyma. Çünkü doğru haber veren Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde iki şeyi de men etmiştir. İki şeyin birisi haythukale hadisinde buyuruyor ki la tıyrate ve la adva. La tıyrate, uğursuzluk yok. Ve la adva, hastalık bulaşması da birbirinden geçmesi de yok. Şimdi burada İmam Rabbani Hazretleri bunu ne yaptı? Bir satır tutmadı yani. Bir satır ifadeyle, hadisini de delilinde içine alaraktan işaret etti, geçti gitti. Ama bu ne ister? İzah ister. Niye izah ister? Çünkü bak, geçen bir uğursuzluk meselesinde bir saat konuştum. Birkaç saat de konuşabilirdim. Hepsini anlatamam ki bir kerede. Şimdi bu hastalık bulaşma meselesinde, hastalık bulaşmaz buyurulunca ne demektir? Hastalık bulaşmaz deyince bunun da manası ne? Bunun da manası şu, kendiliğinden, Allah yaratmadan kendi kendine sendeki hastalık bana, bendeki sana bir şey yapamaz. Bu demek. Yoksa hastalık geçmez demek değil. Nereden biliyorsun Hoca Efendi? İmam Rabbani kısa konuştu burada. Ama bu hadis, bunun devamı var. Burada yazmıyor. Ama biz bunun kaynaklarını biliyoruz. Bu hadis-i şerifin devamında, efendim bu hadis-i şerif nerede? Bukhari tıp kitabında, Kitab-ı Tıp, tıpla ilgili Bukhari'de bölüm var. Efendim Müslim'de ne var? Tıpla ilgili bölüm var. Bunlar İbn-i Hibban'da, Tirmizi'de, Ebu Davud'da, Nesai'nin Sünen-i Kübra'sında. Nesai iki tanedir. Biz, yani çok Nesai'nin kitabı var da bir tanesi bildiğimiz Sünen'dir. Yani altı hadis kütübü siteden olan bir tanesi Kübra, Sünen-i Kübra'dır. O 10 cilt daha fazladır. Başka Amelül Yevm ve Leylesi de var. Başka kitapları da var. Ondan sonra İbn-i Mace'de var. O sonra Ahmed bin Hanbel'de var. Mesela bu hadis-i şerifler. Şimdi bir hadis-i şerifi bulduğunuz zaman ne yapıyoruz? Bunun şerhlerine bakıyoruz. Bir de hadis-i şerifin tam metnine baktığımız zaman da bazen ilerisi gerisi. Bazen Bukhari'de bu lafızdan alıyorum. Müslim'deki diğer lafızda da bir kelime geçiyor. O kelime de bu tarafı ne yapıyor? İzah ediyor. Bunları birleştirmedikten sonra aynı Kur'an ayetleri gibi. Yani birbirine bunlar ne yapmaz? Birbirine zıt düşmez ve çelişmez. Bunları birbiriyle vuruşturmaya çalışanlar helak olurlar. Bunların arasında çelişki olmaz. Bunları doğru anlamaya çalışmak lazım. Ama bu da ihata ister. İlmi kavrama ister. Çok malumat ister bu da. Çünkü bu bir taneyi görüp de hüküm vermek de ne var? Çok yanlışa götürür. Hastalık bulaşmaz dedikten sonra peşine ne buyuruyor? وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْاَسَدِ Ama aslandan kaçar gibi cüzzamlıdan kaç. Bunu demediğin zaman da efendim doktor diyor ki ya bulaşıcı hastalık bu. Sen de diyeceksin ki doktora efendim hayır efendim mektubatta diyor ki bulaşıcı hastalık yok. Şimdi sen de öyle diyeceksin ya şimdi. Bizim kafa öyle. Bu sefer olur mu ya doktor diyecek 40 senelik okuduğum tıp buna. Efendim sen nasıl böyle konuş? Sen de diyor, o sefer işi ilerleteceksin. Hadis-i şerif var kardeşim falan. Sen şimdi daha kabalaşacaksın şimdi sen. Bu sefer ya kardeşim nasıl olur hadis-i şerif, hastalık geçiyor işte. Bal gibi geçti bu adamdan, buna bulaştı. AIDS şöyle oldu, şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Dünya literatürlerine yerleşmiş. Yani güneş yok demek neyse, hastalık bulaşmaz demek şu anda öyle bir durum arz ediyor dünya çapında yani baktıldığında. Ya hastalık geçmez diyor hadis-i şerifte. Bunun mücadelesini inadına verirsen ne olur? Sen hadisin şerhini, manasını bilmeden, ilerisini gerisini bilmeden körü körüne gidersen ne olur? Milleti gavur edersin. Niye? Sen dersin hadis var, o der yok, bilmem ne. Ondan sonra adam der ki, peygamber ne bilir ya der, gavur olur çıkar. Halbuki peygamber bilir. Allah bunu ve allemeke ve alem tekun te'alem, Allah sana bilmediklerini bildirdi. Şimdi bu ayettir. Peki Allah'ın bildirmesiyle senin benim o mektepte okuttuğum biri olur mu? Onu okutan Allah'tır. O zaman o bilir. Bilmez olur mu? Ebu Zer Hazretleri ne buyuruyor? Radıyallahu anh. Havada uçan kuşun kanadıyla ilgili bilgiye kadar Resulullah bize her konuda bilgi vermiştir. Bu Buhari'de. Havada uçan kuşun kanadıyla ilgili. Bundan ne anlıyorsunuz? Yani uçak. Uçak nereden çıktı? He? Uçak kuştan, helikopter böceğinden. Helikopter böceği var. Bunun CD'leri var, bilmem nesi var. 2 saat anlatıyor. Adam helikopter böceğini inceledi, helikopter çıktı mesela. Kuşun kanadı incelene, uçak çıktı. Bu hep Allah'ın yarattıklarıdır. Bunlarda örnekler vardı. Allah Teala sanki onu yarattı ki buna da bak dedi. İşte Allah Teala'nın yaratmayı dilediği zaman gelince Rabbimiz onu halketti. Onun bunun eliyle, yani sebebiyle. Şimdi kainatın efendisi her konuda bize bilgi ver diyor. Şimdi adam çıkıyor. Ben adam deyince siz anlıyorsunuz kimdir o adam. Artık adam belli oldu. Zamirin merciği hüve dedi mi nereye gidiyor herkes biliyor. Şimdi adam diyor ki peygamber diyor tıptan ne anlar? Hesaptan ne anlar? Matematikten ne anlar? Halbuki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oho Bukhari'de tıp kitabı var. Bukhari'nin içinde bir bölüm müstakil tıp. Bütün kütüb-i sitte, kütüb-i tis'a diğer kaynaklar hepsinde tıp bölümü var. Tıbb-ı Nebevi ile ilgili özel eserler var. İşte Ebu Nuaym'ın var, İbn-i Kayyım'ın var. Dolu alimler ne yapmışlar? Tıbb-ı Nebevi. Sırf Resulullah Efendimiz tıbb. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uyuzlu develeri sordular. Dediler ya Resulullah, işte bu develeri bunun yanından uyuzlu bir deve var, öbür deveyi onun yanına yaklaştırmasak uyuz da bulaşır. Bulaşır mı diye bunu sorduklarında tabii. Kainatın Efendisi gidip de onları bir araya koyun illa falan buyurmuş değil. Ve lakin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem milletin itikadını düzeltmek istiyor. Şimdi adamın itikadı şu, bu uyuz hastalığı, cüzam hastalığı, AIDS hastalığı gibi diyelim. Hastalıklar kendi kendine tesir yapıyor. Bu kendi kendine tesir yapıyor inancı insanı kafir eder. Tesir Allah'tan başka hiçbir şey yaratamaz. Allah Teala buradaki mikrobu burada tesir ettirebilir de ettirmeyebilir de. Dilediğine ettirir, dilemediğine ettirmez. Bunun da örneği var. Çünkü senelerce bulaşıcı hastalık sahibi bir insana hizmet eden insanlar var. Hiç bulaşmamış. Senelerce yani. Bunun örneği dünyada çok. Kainatın Efendisi la adiva, hastalık bulaşmaz. Hastalık bulaşmaz buyurduysa bu ne demek? Kendi kendine bir şey yapmaz demek. Yoksa Allah yaratırsa bir tesir bulaşır mı? Bulaşır. Bunları doğru anlayalım. Ama şimdi o bulaşma yoktur deyince tabii onlar biraz yadırgadılar. Yani yeni İslam'la müşerref olunuyor ve tevhid konuları tesis ediliyor. Sistematik olarak yerleştiriliyor Resulullah tarafından. Sallallahu aleyhi ve sellem onların akılları anlasın diye onlara zihnine yaklaştırmak için mesela şu söz hemen işi çözüyor. Femen adel evvele. Buyurdu ki peki bu hayvan uyuz. Buna nereden bulaştı? Şundan git. Öyle bir yere geleceksiniz ki ona bulaştıranı bulamayacaksınız. İşte onu soruyor Resulullah. Peki birinciye kim bulaştırdı? Yani ne buyurmak istiyor? Allah dilediğinde direktman yaratıyor. Başkasından bulaşmaya da lüzum olmuyor. Yani bu hastalıklar o ondan bulaştı diye gidecek. Adem babamıza kadar gideceğiz. Yani Adem babamızda hoş. Bu bulaşıcı hastalıkların hiçbiri yoktu. O zaman geri geleceğiz. Geleceğiz. Yani ne demek? Bir noktaya da başlangıcını bulacağız. Çünkü bu sonsuza kadar ila nihaya gitmez. O başladığı noktayı bulduğumuz zaman Resulullah bizi anlayışa çağırıyor. Tevhide çağırıyor. O noktayı düşünün bakalım diyor. Ona kim bulaştırmış? Sen o zaman ne diyeceksin? Ona bulaştıranı bulamıyoruz. Yok. O zaman işte ona bulaştıran diyemediğiniz yerde onda o hastalığı yaratanı bulursunuz. Onda o hastalığı yaratan noktasına geldin mi? Öbürü de onun yanına geldiği zaman da o ona bulaştırdı kafasını bırakın da ondaki hastalığı Allah bunda da yarattı şuuruna erin. Ama bu sebep oldu bunun yanına gelmesi. Orası başka. Biz sebepleri inkar etmiyoruz. Sebepleri inkar etseydi Resulullah ne demezdi? Cüzzamlı adam buldunuz, yapışın ona, sarılın, böyle okşayın falan hiç bulaşmaz derdi. Ne buyurdu? Cüzzamlı adam gördünün, aslandan kaçar gibi kaç. Yine hadis-i şerifte, sahihte, Buhari'lerde, Sükutübüs'te de geçen hadiste, veba yani taun salgınıdır. Taun salgınında ne oldu? Hazreti Ömer radıyallahu ile beraber efendim ordu gelirken Şam tarafına gidişte Şam'da veba salgını baş gösterdiği haberi geldi. Şimdi Hazreti Ömer radıyallahu anh muhacir ve ensarın ileri gelen yaşlılarıyla yani ilimde de üstün oluyor onlar çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile fazla birliktelikleri olmuş oluyor yaşlı olunca onların ilmine istişaresine daha çok güveniyor. Onun için buyurdu ki yani ne yapsak falan dönmek istedi. Zaten Hazreti Ömer muhaddes olduğu için ilhamlı ya ferasetli ilhamlı manevi şeyi var dedi dönsek. Bazı sahabiler, o rivayeti o zaman bilmeyen tabii, bazı sahabiler, ya niye dönelim? Veba bulaşıcı salgın. Dediler, dönmeye ne lüzum var, gidelim. Eceli gelmeyen ölmez zaten meselesiyle beraber. Hazreti Ömer dedi ki, yani şimdi bu, ne yapacağız? Hatta Hazreti Ömer dönelim deyince bir tane sahabi, dedi ki, Allah'ın kazasından mı kaçıyorsun? Şimdi, böyle de muhataplıklar oldu. Hazreti Ömer de dedi ki Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyorum dedi. Çok ilmi bir laf. Efirru min kazâillâ ilâ kaderillâ. Yani Allah'ın benim ölümüme dair, veba salgını bana bulaşacağına dair bir hükmü varsa, onu zaten nereye gitsem ondan kaçamam. Ama burada bir sebep gözüküyor. Sebepten uzaklaşmak lazımdır. Allah'ın kaderi ezeldeki ilmidir. Allah benim hakkımda da ezelde ne bildiğini, ne yazdığında ben bilmediğime göre ben sebebe başvurmakla mükellefim. Hazreti Ömer'in ince anlayışında. Fakat o arada sahabeden biri yetişti. Ben bunları bazı kafamda isimler çok kalmıyor. Karıştırmamak için de nas vermiyor. Ebu Musa'yla Şari mi olabilir? Ebu benim canım bilmiyorum onu tam. Sahabeden birisi arkalardaydı. Hazreti Ömer'in bu veba salgını ile alakalı Resulullah'tan bir hadis duyan varsa hemen bilgi getirsin. Talimatını ulaştırdı ordu arkaya doğru. Bunun üzerine sahabi geldi. Hazreti Ömer'e ne dedi? Bende ilim var. Getir dedi ilmini bakalım. Bu arada ilim konuşur. İlim konuşur. Ayet hadis konuşur. Allah Resulü buyurduğu yerde Ebu Bekir de susar, Ömer de susar, Osman da susar. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Ama bugünün sapıkları susmaz. Allah da buyursa susmaz. Peygamber de dese susmaz. Bunlar akıl, akıl, akıl. Bunlar mantık kafası, felsefe kafası. Bunlar yağma etmişler dinlerini, milletin de dinini yağmalıyorlar. Orada koca Hazreti Ömer, Emirül Müminin, Halife-i Müslümin, Resulullah buyurmuş, benden sonra bunların sünneti benim sünnetim. Ama benden sonra tabii orada hadis devreye giriyor. Dedi ki getir bilgini. Dedi ki ya Resulallah bende bir hadis var. Ben Resulullah'tan işittim. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ne buyurduğunu duydun? Şahidin var mı? Hazreti Ömer şahit de ister böyle. Çok sağlamcıdır. O da duydu, bu da duydu. Onları toplar. Radıyallahu anh. Bu sefer hemen hadis geldi. Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem etta'unu rizzün ursile ilâ men kâne kablekum. Veba salgınları sizden önce geçen ümmetlere Allah'ın gönderdiği murdar bir azaptır. Fakat eski ümmetlere murdar azaptır, bizim ümmete şehadet. İmanlı olana şehitlik vesilesidir. Onun için feyzâ semmûtün bi ardın felâ tekdemû al. Bir yerde veba salgını olduğunu duyarsanız sakın oraya girmeyin. Hadi bakalım, hadis sahih. Hazreti Ömer o anda o bilgiyi aldı. O sahabiden. Çünkü biliyorsunuz Hazreti Ömer bütün hadisleri bilir demek diyemezdik. Sonradan sahabenin ittifakıyla bunlar biliniyor. Çünkü bu ne gibidir? Bugün bu derste oturanlarınız. Tabii dinlediklerinizden de kafanızda ne kadar kalıyor o da ayrı dava. Ama sahabe öyle değildi. Sahabenin bütün dinledikleri kafalarında kalırdı ama işi gücü oluyor. O zaman biliyorsunuz. Şimdiki gibi bir günde sabah uçağıyla akşam sohbetine adam gidip de gelemiyor. Bir yere gidiyor 3 ay. Hazreti Ömer radıyallahu anh ne yapardı mesela? Adam koyardı yerine. Derdi ki bu benim kaçırabilirim dedi sohbetin şurası işten geliyor veya yoldan geliyor. Burada dinlediklerini ben geldim mi bana ne yaparsın? Aktarırsın diye. Mesela gelirdi hemen otururdu. Mesela Resulullah'tan bir hadis o anda duyduğu zaman sohbet esnasında ne acayip falan dedi. Önündeki dedi ki bir önce bir şeyler dedi daha acayip. Yapma ya Hazreti Ömer hemen. Hazreti Ömer ilim hastası bunlar. Ben Hazreti Ömer'im ya sen kimsin demiyor adama. Adama yalvarıyor. Benden önce duymadığım ne dedi diyor yani. Ama şimdi bizde böyle bir ilim merakı yok ki. Kibir, gurur, kendini beğenme nedeniyle adam adamı beğenmiyor ki, dinlemiyor ki, ilim almıyor ki. Veyahut da yanındakine tenezzül edip şurayı anlamadım de veyahut da benden önce ne dedi falan değil mi? Böyle bir şeyler yok. Niye? Ne soracağım ona ya? O daha dün gelmiş ben 40 senelik cemaatim. Böyle şey olmaz ki. İlimde tevazu yapan kazanır. Kibirli kaybeder. Evet. Bir yerde veba salgını var duyarsanız oraya girmeyin. Ama وَاِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَاَنْتُمْ ف۪يهِ فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْ. Bir sizin olduğunuz yerde veba salgını başlarsa oradan da çıkmayın. Niye? Çıkarsanız çıkarırsınız beraberinizde mikropları. Hadis bunları o zaman söyledi. Yani burada hastalık bulaşmaz demesinden yola çıkarak efendim hastalık bulaşmaz, bulaşır diyen kafir olur gibi bir hamsofuluklar yapmayın. İlim üzere olun. Öbür hadisten cüzdanlıdan kaçı da öğrenin. Öbür hadiste veba salgını olan yere girmeyin. Sizin olduğunuz yerde varsa çıkmayın. Bunu da öğrenin. Bu kadar hadisi birlikte gözleyin. O zaman manayı anlarsınız. Yoksa ben mektubatı anlıyorum. Arapçam da güzel ibareye mana veriyorum. Ben de öyleydim 20 sene evvel, 30 sene evvel. Ama elhamdülillah Allah bizde bir birikim yaptı. O birikimin neticesinde biz de burada konuşuyoruz. Ha bu birikim ister. Öbür türlü ibareye mana vererekten hocalık olmaz. Hastalık bulaşmaz. Ondan sonra herkesle tartış. Bu sefer doktor, profesör herif bir şeyden haberi yok. Adamın da itikadı bozulacak. Peygamber böyle mi demiş? Nasıl demiş ya? Peygamberin dediği doğru çıkmadı o zaman. Bu sefer adamın imanı zedelenecek. Sen bunu yapma hakkın yok ki Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım ilim sahibi olup da bu konulara girip de insanların efendim doğru bildiklerini delilleriyle ispat edemeden konuşmaya hakkın yok ki. Mevzuya tam vakıf olacaksın. Ondan sonra nakil yapacaksın. Bu işler böyle. Şimdi Hazreti Ömer ne buyurdu? Elhamdülillah. Ben dedi böyle düşünüyordum ama muhacir ensar ikiye bölünmüştü. Şimdi Resulullah'tan haber geldi. Yani bir sahabide hadis bilgisi vardı. O duymuş. Tamam mesele halloldu. Dönüyoruz. Şam'a girmedi. Veba salgınına bulaşılmadığı için. İşte Allah'ın kazasından Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Yani bu ne demektir? Burada kaçmak söz konusu değil. Rabbimizin sebepler aleminde yarattığı sebeplere göre sebeplere bulaşmıyoruz. Yani hastalık sebebi ise yanaşma. Ama yine de ne deme? Veba olan yere girersen mutlaka sende bulaşana da bulaşır ölürsün. O veba öyle bir mikroptur ki adamı bırakmaz. Bu şirk olur. Allah Teala böyle ortama, bu mikroplu ortama girildiğinde Rabbimiz bu sebebi sende de tesir ettirebilir. Ama hiç sebep yokken de Allah durup dururken de bir adamı veba yapıyor. Kolera. Yapabilir. Dolayısıyla bunu bildikten sonra, itikadın sağlam olduktan sonra efendim lafları konuşmanda sakınca yok. Hastalık bulaşmaz. İşte ben demin geçen derste şimdi anladın mı? Uğursuzluk yoğu da böyle dedim. Delilimi anladın mı şimdi? Peşinden ne diyor? Hastalık bulaşması da yok diyor. Nasıl o bulaşması yoktaki mana kendi kendine bulaşmaz ise uğursuzlanma yoktaki manada nedir? Allah bazı şeylere uğursuzluk yaratabilir bazı şeylerde. Bazı zamanlarda, bazı mekanlarda, bazı şahıslarda, bazı fiillerde şahamet uğursuzluk yaratabilir Allah. O zaman o şey uğursuz olur. Ama Allah'ın yaratmasıyla uğursuz olur. Yoksa bir şey kendi kendine uğursuz olmaz. Anladın? Bu budur. Yani bir at, üzerinde kumar oynanırsa, at yarışı, it yarışı, köpek dalaşı, ne oldu? Uğursuz. Cihata gidilirse atın üstünde, oldu mübarek. Bunun gibi, tabii ki bizim yaptığımız işlere kumar oynayan sensin veya cihada çıkan sensin gibi görünüyorsun. Bu fiili de yaratan kimdir? Yine Allah-u Teala'dır. Onun için bunlar itikadi konulardır. Hastalık, efendim, geçer. Allah Teala tesir yaratırsa, birinden birine bulaştırmayı murad ederse, efendim geçer. Yoksa kendi kendine geçmez. Ama biz sebepler alemindeyiz. Bulaşıcı hastalıktan da kaçmamız lazım mı? Lazım. Bana bir şey olmaz demek uygun değil. Uygun değil. Çünkü Allah öyle sebep yarat. Bundan sonra. Ve la yenbeği. Yine lazım değil. Caiz değil, uygun değil. İ'tibaru kelamil kahini vel müneccimi. Kahin ve müneccimlerin, işte fal bakanların, yıldız bakanların, işte gök bilimcilerinin, artık bu da geniş bir ibaredir. Bunların sözüne itibar uymaz. Ve la yes'elu ma, kişi bu gibilere soramaz. Anil umuril gaybiyeti, gelecekte neler olacağına dair hususlardan. Yani işte bu sene neler olacak? Çıkıyor yıldızlarla ilgili işte uğraşanlardan biri, işte diyor ki şöyle olacak, şöyle olacak, şöyle olacak. Efendim bunlar iki kısma ayrılacak. Yani onu beyan edeceğim şimdi. Ve la ya'tekidu, kişi inanamaz. Ma'rifetevma, kainlerin, falcıların bil umuril gaybiyeti, gelecekle alakalı işleri bildiklerine itikad edemez, etmemeli. Çünkü la alemul gaybe illallah. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Bilemez ama bu mutlak mı? Değil. Allah'ın bildirdikleri bilir mi? Allah'ın bildirdikleri başta kimdir? Peygamberler. İlla men irtada rasul. Alimul gayb, Allah bütün gaybleri bilendir. فَلَا يُظَّهِرُ عَلَى غَيْبِ اَحَدًا. Gaybına kimseyi muttali kılmaz. İlla menir tabbam bir Rasul, sevip seçtiği peygamber gönderdiği rasullerine gaybi ilimlerden bilgiler verir. Şimdi peygambere verir, Aluşi Hazretleri, büyük alimlerin beyanları vecile, peygamberlerin veraseti, varis olması olmaları hasebiyle Evliyaullah'a da keramet olarak verebilir mi? Verir. Çünkü Ehl-i Sünnet akaidindeki görüş nedir? Peygambere mucize olarak verilebilen her şeyin velilere de keramet olarak verilmesi caizdir, vakidir yani. Mümkündür, vakidir. Meydanda var. Şimdi kahin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunlara gidilmesini, tanışılmasını, bunlardan haber sorulmasını yasakladı. Ne buyurdu? İmran bin Husayn hadisinde "Leyse minna, bizden değildir. Men tekehhene evtükü hilele." Kendi kahinlik yapar, bir ilme dayanmıyor. Yani tecrübe veyahut da bir hesap kitap gibi bir şey yok. Kendi kendine bazı işte cinlerden alma haberler, dolma doldurma, bunlarla gayba dair kararlar, hükümler kestiriyor. Ya da başkalarından bunu talep ediyor. Benim hakkımda ne anlıyorsunuz, ne dinliyorsunuz, onları geziyor. Bunlar bizden değil. Ve men ete kahinen, bu hususta çok hadis var. Kim bir efendim gaybtan haber veren kahine gider. Fesaddekahu bima yekul, onun dediğini de, gaybtan verdiği haberi de tasdik ederse fakat kefere bima unzile ala Muhammed. Muhammed'e indirilen dine kitaba küfretmiş olur. Bu hadistir, bu sahihtir bak. Şimdi bu Resulullah'ın çok nehyettiği bir husus. İmam Rabbani buyuruyor ki feinnehu kad veredel men'u, engelleme varid oldu an zalike, bu kahin falcı efendim müneccim yıldız işte falları, şu falları, bu falları gibi bakanlara gidip sormaktan engelleme varid oldu bil mübalağa, yani son derece. Çünkü son derece dediğini işte anlatıyorum sana. Bu hususta hadis çok diyor. Kendi misal vermiyor burada. Bundan bir hadis okudum size şimdi bak. Ondan sonra diğer bir hadis-i şerifte Meneta kâhine fesoddekû bimâkûl, Taberani'de bu zikrediliyor. Kim kâhine gider, dediğini doğrular. Fakat beriye min mâzelallâhu alâ Muhammed. Allah'ın Muhammed'e Celle Celaluhu sallallahu aleyhi ve sellem indirdiği Kur'an'dan beri olmuş olur, uzaklaşmış olur. Gitmemek lazım. Ve meneta gayra musaddikillâhu, ben inanmıyorum da bir bakayım ne diyecek diye gidiyorum. Böyle de gitse lem tukmellehu salatu arba'in leyle, 40 gün 40 gece namazı kabul olmaz. Hadis-i şeriftir. Bu hadis-i şerif Taberani. Yine Taberani'de men etekâinen feselü an şey, falcılara gitse bir şey sorsa hücbed anü tevbe arba'in leyle, 40 gün 40 gece tevbe kapısı kapanır kendisine, Allah muhafaza eyle. Evet. Len yenâle derecâtil ulâ men tekâhene, kim kahinlik yapar, kayıptan haberler vermeye kalkar, dayanağı yok. Hani rüya olur, başka. Tecrübe olur, başka. Hesap olur, başka. Ha bu şekilde olursa asla cennetin yüksek derecelerine ulaşamaz. Bu usta birçok efendim haberler var. Peki hoca efendi, ne var? Bunların söylediklerinden bazı doğru çıkan da var. Meselesine gelince. Doğru çıkan da var çünkü bazı gizli şeyleri istikbalde vuku bulacak hadiseleri haber verenlerine kahin diyorlar. Bunun bazısında isabet olur, çoğunda hata olur. Ama bazısında isabet olması da vakidir yani. Vakidir. Bunu efendim kimse inkar etmiyor. Çünkü bunlar böylece ne iddia ediyor? Cinlerin kendilerine haber getirdiğini iddia ediyor. Bu hususta Resulullah'a sordular. Buhari Müslim'de hadis-i şerif var. Dediler ya Resulallah, bu kahinler o eski dönemde çok da şeydi. Her kralın nesi vardı? Fakat bunların Efendimiz'den evvel isabetleri çoktu. %100'e yakındı. Hatırlayacaksınız, sohbet dinleyenler, kitap okuyanlar bileceksiniz. Nemrud'un olayında İbrahim Aleyhisselam doğmadan evvel gördüğü rüyanın tabirini kimler yaptı? Kahinler yaptı. Kahinler o tabirde ne dediler? Bir çocuk doğacak, mülkünü batıracak. Nemrud dünyanın tek hakimiydi. Ve işte Nemrut o yüzden insanların hanımlarına yaklaşmaması, doğurmaması, doğurulanların, oğlanların öldürülmesi gibi kararlar almıştı. Onun uzun kıssası var. Siz orada Firavun'un kıssasını meşhur biliyorsunuz. Firavun olayında aynı şey vuku buldu. Yine Firavun gördüğü rüyadan şiddetle, dehşetle uyandı. Kâhinlerini topladı. Kâhinler ona aynı bu tabiri yaptılar. Çıktı mı? Çıktı. Şimdi bu hususta o zamanlarda tam çıkıyordu. Kâhinler bu haberleri, efendim, kralları hep kâhin tutuyorlardı yanlarında. Ve gördükleri rüyalar, kendi gördükleri rüyalar, akrabalarının gördükleri rüyalar veya durup dururken onlara şu hususta neler olacak, benim önümde ne var gibi sorular soruyorlardı. Onların cevaplarıyla iş yapıyorlardı. Şimdi bu mesele nereden vuku buluyor? Bunun da aslı burada hadis-i şerifte beyan ediliyor. Sahabe dediler ki ya Resulallah, bu kâhinler var, kehanet yapıyorlar, gayipten haberler veriyorlar, çıkıyor falan. Resulullah buyurdu, leşü bir şey. Onlar bir şey değil. Onların ilmi bir şey değil, muhteber değil. Dediler ya Resulallah, innehum yuhaddisûne ahyânen bir şey, feykûne hakka. Ama bir şey söylüyorlar, bazen hak çıkıyor. O zaman Resulullah buyurdu, tilkel kelime minel vahiy. Onların haber verdiklerinden doğru çıkan vahiy kelimesidir. Nasıl oluyor? Yaktıfu el cinniyyû. Cinnilerin biri, göklere kadar yanaşan cinlerden biri onu kapıyor. Ne yapıyor? فَيُقِرُّهَا فِي اُذِنِ وَلِيِّ. Dostunun kulağına onu sonra bırakıyor. Efendim? فَيَخْلِطُ مَعَهَا نِيَتَكَدْ. O da ona 100 tane yalanı katıyor. Bir tane doğru çıktı mı, öbür 100 yalan da tabii ki yutuluyor. Bukhari'de bunu şöyle anlatıyor. Bu da Bukhari'de, fakat şu lafız daha bize müfit bir bilgi veriyor. اِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابِ. Melekler bulutlara iniyor. Bulutlara kadar mesela geliyorlar. Ne anlatıyorlar? Bir işten bahsediyorlar birbirlerine ki قُضِيَ فِي السَّمَاءِ. Gökte o işin olacağına karar verilmiş. Şimdi gayipten haber deyince ne diyorum sana? Bir senelik dosyalar, bu sene nerede zelzele olacak? Kim, hangi devletler arasında savaş çıkacak vesairesi? Bu dosya geçen sene Berat'tan bu sene Berat'a kadar Cebrail Aleyhisselam'a geçen Berat'ta verilmedi mi? O zaman Cebrail Aleyhisselam bir senelik kaybı biliyor. Hayır, şimdi meseleyi anlayalım. Nereyi sallayacak yani? Bunu bilmeden mi, rastgele mi sallayacak yani? Demek Allah bildirdi. Meleğe de bildiriyor, peygambere de bildiriyor, veliye de bildirir. Hayır, şimdi sen veliye bildirmesini niye yadırgıyorsun o zaman? Ayette sade Rasul varmış. Ayette sade Rasul var ama öbür o taraftan meleğin bilmesi kesin. Çünkü Rasul'e de melek getiriyor. O zaman melek ayette yazmıyor ama meleğe inanmak zorundasın. Melek aracı olmadan olmuyor. Peki bir senelik dosyayı bu melekler biliyor. Kaç damla damlayacağına kadar Mikail Aleyhisselam'ın dosyasında. Bu gayba girmiyor mu İstanbul'a ne kadar yağacağı? Kaç ot biteceği? Bütün bu efendim hesapsız mı Allah Teala'nın şeyi? Düzeni? Hesaplı. Ve mâ nunezzilü illâ bi kaderin malum. Belli ölçüsü var diyor. Bu ölçüyü bilen melek var. Ona göre ayarlıyor. Kar öyle. O zaman şimdi bu yıldırımların görevli meleği rahattır adı. İstediğime vurdururum. O yıldırım rastgelene mi vuruyor? O melek onu önceden biliyor buna vuracak diye. Bu gayba giriyor. Hayır, şimdi böyle saçma saçma gayba ancak Allah bilir deyip de cefel kalem kesip atıp da evliyayı, efendim, melekleri hepsini inkar mı edeceksin? Cahilliğin ne lüzumu var? İşte bu Vahabi kafaları, bu Selefi kafaları, bunlar Efendi Hazretleri dediği lügat hocası bunlar. Orada Rasul dedi diyor, Rasul'den başkası olmaz. İyi, ben de sana adı Rasul olan biri var, onu getiririm, o da olur o zaman. Ya sen bu kadar kafasızsan ben seninle ne uğraşacağım ki? Sen ne cahil adamsın ya? Ya meleklerin bilmesi kaçınılmaz. Aracı bunlar. Bak Bukhari hadisini okuyorum sana. Melekler buluta iner, bulutta konuşur diyor. Neyi konuşur? Şimdi bir melek öbür meleğe diyor ki gökte karar verildi. Gökte karar verildi derken bu kararlar kademeli. Allah Teala bir şeye karar verdiği zaman Cebrail Aleyhisselam'ı karşısına alıp, haşa, Allah Teala'nın ciheti, canibi, tarafı olmadığı için mukabelesi, mukabili düşünülemez. Ama Allah Teala Cebrail Aleyhisselam'ı karşısına alıp buna şurayı şöyle yapacaksın diye bir şey buyurmuyor ki. Bir karar verdiği zaman Cebrail Aleyhisselam nerede yazıyor? He? Levh-i Mahfuz'da yazıyor. Allah'ın levhası var levh-i mahfuzda. Nasıl? Şey gibi düşün işte ha. Oturuyorsun havaalanında mavaalanında, bir de bak ekranda yazıyor işte. Sizin uçak yarım saat sonra kalkacak yazıyor. Hadi bakalım. Öyle. Sen de bekle. Ondan sonra 2 saat daha rotar var. Gayıptan haberin yok tabii. Bazı yere 8 saatte beklersin. Şimdi o levhada ne yazıyor? Şurayı salla. Şimdi Cebrail Aleyhisselam da bunu diyelim. O kendi alakadar eden bir meleğe söylüyor. O ona ha böyle. Diyelim bura şura zelzele olacak. Şimdi melekler bunu konuşurken görevlileri var bu işin şimdi. Bu görevliler kendi aralarında konuşurken, bak Allah'ın imtihanı bu şimdi, müsaade ediyor. O melek konuşurken gökte karara bağlanmış bir sene şu gün Japonya'nın şu adası sallanacak. diye bir karar geçti. Festerku şeytanu sem'a. Şeytan ne yapıyor? Kulak kabartıyor. Şeytan çok iyi hırsızdır. Kulak kabartıyor. Nereye? Gökte konuşulan habere. Allah bunu engellemeye kadir mi? Kadir ama engellemiyor. Niye engellemiyor? Şeytanın elçileri kim? Kahinler. Nasıl Allah'ın elçileri peygamberler? Şeytanın elçileri kim? Kahinler. Şeytan da ne yapacak oraya bir haber getirecek. Ne yiyecek ne içecek şeytan da? Kahinler ne yiyecek? Allah herkese bir meslek vermiş. O oradan ne duydu? 29 Nisan'da Japonya'nın şurası mesela diyorum ha. Böyle bir şey yok ha. Allah Allah. Diyelim sallanacak. Bu da şimdi şeytan bunu kaptı. Kaptı götürdü nereye? Efendim kendi dostunun. Dostu kim? Şimdi Allah'ın dostu olmak için sabaha kadar namaz kılıyorsun falan. Bu kain olmak için, şeytanın dostu olmak için de özel gayretler lazım. Bir yerlere üye oluyorsun, kayıt oluyorsun, localar var, lobiler var. Buraların efsunları var, üfürükleri var. Bunların da büyüleri var, dumanları var. Tapınak şövalyeleri girerler şeylere, bunların da işi var. Sen öyle zannetme ki şeytan beni seçti de bedava kain yapacak. Sen ne gayret yaptın ki? Adam ona göre yatırım yapıyor, o da ona göre ihaleyi alıyor yani. Neticede şeytan bu adam seçtiği dostuna onu desteklemek için getiriyor o haberi, veriyor. Çok önemli bir haber. 29'unda şurada şu olacak. Şimdi bu etrafına bunu söylüyor. Bütün millet böyle acaba bir de dediği çıkınca adam itibarı bir defa kazanıyor. İtibar parayla değil. Nasıl kazanıyor? Bunun dediği çıktı. Bir dediği çıktı mı tamam. Ertesisinde başka bir şey diyor. O çıkmayacak ama bir güven geldi insanlara. Dediği çıktı ya bir kere. Bundan bayağı bu sebepleniyor yani. Bayağı bir şeytanlık yapıyor. Bu sefer şeytan kulaktan kapıyor. Fesme'hu onu duyuyor. Fevecu ilel kühan, kahinlere bunu tevcih ediyor. Haberi yönlendiriyor. Şimdi bir tane haber doğru. Kahinler şimdi şeytandan aldıkları bir haber meleklerin konuştuğu olduğu için doğru. Bak doğruluk orasından. Kapılan çalınan doğru. Fekzibune ma'amiyete kezime min inde fusim. Bunlar 100 tane yalanı da kendi katıyor. 100 tane yalanı da kendi katıyor. İşte senin karı seni boğazlayacak diyor birkaç gün sonra diyor. Bu karıyı boşa diyor mesela. Adam şimdi boğazlayacak mı boğazlayamayacak mı bunu ben deneyeyim bakalım, boğazlandıktan sonra ben bu karıyı boşarım diyemez tabii ki. Bu sefer adam karıya geliyor, seni boşayacağım şimdi, kahin bir şeydir. Orada yuva yıkacak, orada ana babayı birbirine sokacak, orada... 100 tane yalan, bunların çoğunun denenme payı da yok yani. Çünkü denenme payı olana bırakmaz onu yani. Orada bir güven aldı ya, ondan sonra kattı. 100 yalanı da yanına ekliyor. Ha, bu eskiden çok tutma payı vardı. Şimdi niye bunları 100 yalanı da ekliyor mu veyahut da çoğu tutmuyor şu anda? Ha, bunun da sebebi yine de tutan var bayağı. Tutuyor. Bunun da sebebi şundan oluyor. Efendimiz'den evvel sallallahu aleyhi ve sellem şeytanların gökte oturakları vardı. Oturakları ne demek? Yani koltuk gibi. Rahat geliyordu, kuruluyordu şeytan oraya. Melekler aralarında dünyada olacak gaybi işler, gelecekte taalluk eden işleri konuşurlarken şeytana böyle kahvesini içerken demeyeyim yani rahat rahat koltuktan dinliyordu. Dinledikten sonra da efendim rahat rahat geliyor, haber veriyordu. Şeytanın bilgi alma kaynakları çoktu. Evet. Hoca efendim sen bunu nereden konuşuyorsun? Kur'an'dan konuşuyorum bunu. Cin suresinin ayetinden. Estaizu billah. Ve enna künna nek'udu minha meka'ide lissem'i. Cinlerin sözü bu. Kur'an'da söylüyor. Biz diyor gökte kulak kabartmak için hırsızlama oturaklarımız vardı, oturuyorduk diyor. Bak işte. Ama şimdi Muhammed gönderildi sallallahu aleyhi ve sellem. Zaten cinler Efendimiz'e geldi biliyorsunuz. Ve sarafna ileyke neferan minel cinni yisimi'unel Kur'an, Ahkaf suresinde. Cinleri sana yolladık Kur'an dinlesinler diye. Bu cinlerin Kur'an dinleme arayışı veyahut Efendimiz'i arama bulma çabaları nereden çıktı? Şuradan çıktı. Bunların şeyi kesildi, haber kanalları. Baktılar ki gökte biraz kulak kabartılar, birbirinin üstüne biniyorlar. Onlar bir acayip varlıklar biliyorsun. Öyle bir taraf yamulsa o taraf düşmüyor yani. Bunların imkanları geniş çünkü hava şeyden, ateşten yaratıldıkları için bizim gibi etten kemikten değil böyle. Rahat, ışık hızı gibi bir şeyler yani düşün. Şimdi kulak kabartacakken kovulmaya başladılar. فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْاَنَ يَجِدْ لَهُ شَابًا رَصَدًا. Ya şimdi niye dinleyemiyoruz diyor. Şimdi bir dinlemeye kalksak diyor, ateşin, yıldızın birinden bir kıvılcım, o yıldız kayması dedikleri de o. Yıldız kayması dedikleri ne? Efendim, o kulak kabartmaya çıkan şeytanın, şeytan cin burada müteradif, aynı manada kullanılıyor. O şeytana, onu iptal etmek için aklını, veyahut da onu efendim, ifsat etmek için, o yıldız parçasından bir şihab, kıvılcım çıkıyor, o onun üstüne iniyor. Çünkü ayette böyle, Saffat suresinde de var. İlla men hatıfel hatfete, bir kapış kapar diyor. Fe etbe'u şihabun thâkibe. Onu böyle ışığıyla, efendim, karanlığı delen diyor. Ateş kıvılcımı gibi, yıldız parçasının. Onu peşine takılır, onu bırakmaz diyor. Şimdi bunlar hep ayettir. Bu sefer cinler meraklandılar neye? Dünyada ne değişiklik oldu da biz bu haberlerden mahrum olduk diye. Cinler bu meraktan dolayı dünya, ulan diyorlar havadan yasaklandık, bari karayı de teftiş edelim, bir şeyler var. Teftiş ederken bir de baktılar Muhammed Mustafa var. Sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik geldi. Mekke dönemi bu. Mekke döneminde hatta İbni Mesud'u yanında beraber götürmüştü. Şimdiki Hatice anamızın yattığı yerin adı Hucun'dur. O bölgeye cin mescidi var orada zaten. Mekke'de cin mescidi dediği de oradır. O cin mescidini olduğu yere götürdü. Hatta İbni Mesud'a böyle bir çizgi çizdi. Dedi ki İbni Mesud'a bak dedi, bu çizgiden çıkma, sana zarar verirler. Sonra Efendimiz gitti orada onlara Kur'an okudu, namaz kıldı. Şudur budur. İbni Mesud sonra anlatıyor diyor. Yıldız gibi bir şeyler geliyor. Çakan çakana, kaçan kaçana. Ben böyle diyor duruyorum. Bana bir şey yok. Resulullah çizgi çizdi dedi. Çizginin dışına çıkma dedi. Ey İbni Mesud, burada işler olacak dedi. Büyük işler var. Bu insanların da peygamberi, cinlerin de peygamberi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Böylece cinler ararken buldular, Kur'an'ı duydular. فَلَمَّا حَضَرُوا قَالُوا وَنْصُتُوا. Susun dediler, birbirini susturdular. Efendimizin okumasından sonra فَلَمَّا قُبَّيَا وَلَّوْا اِلٰى قَوْمٍ مُنْذِر۪ينَ. Ondan sonra kendi kavimlerine, cinlere gittiler, uyarıcı oldular. Onlar peygamber vekili oldular. İnsanlarda risalet var, cinlerde nezaret var. Risalet peygamberliktir, nezaret uyarıcılıktır, nezir. Cinlerde de bu müessese var. Cinlerde peygamberlik müessesesi yok ama peygamber vekilliği müessesesi var. Bu itibarla bunlar evvelce Efendimiz'den İsa aleyhisselam doğana kadar bütün yedi kat gökleri karışlıyorlardı. İsa aleyhisselam doğunca ikinci kat semaya kadar yasaklandılar yukarıdan. Aşağı serbest. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem teşrif edince tamamen gök bunlara kapatıldı. Bu sefer ne oluyor? Buluta kadar inecek ki bulutta bir şey konuşan meleklerden bir şey kapacak. Buluttan kapıyor, geliyor kahinin kulağına bırakıyor. Bu kahinlerin de şeytanlarla nasıl görüştüğü meselesi, onu da arife tarif çemberli derste marif, hani ehli bilir herhalde, ben kahin değilim. Nasıl anlatacağım sana ki nasıl oluyor o görüşmeler? Onların da kendine göre neleri var? Anlaşma şekilleri vardır mutlaka ki. Geliyor ona, kehanetini ilka ediyor. O da ona yüz yalan katıyor ama birini tutturduğu için meşhur oluyor. İtibarı alıyor. Herkes birbirine şunu bildi, bunu bildi. Benim hakkımda bir tane bildiyse ben onu sana dediğim zaman sen zaten ona şartlı olarak her şeyi bilir diye gidiyorsun. Ondan sonra da inanmak durumunda kalıyorsun. İnanınca da Allah muhafaza. Şimdi burada şu var. Dikkat edelim şimdi. Neye dikkat edelim? Bak, ehli sünnet itikadına korumaya dikkat edelim. O da nedir? Bir insan bir kahine gitse, ne diyor diye bakayım dese, bir deneyeyim şunu dese, kafir olur mu? Olmaz. Evet. Peki, bir kahinin diyor dediğini tasdik eden, hadiste şimdi söyledi, Muhammed'e indirilen Kur'an'ı inkar etmiş olur diyor. Şimdi ehli sünnete göre, ehli sünnete göre. Bu bunu tasdik ederken burada fark vardır. Nedir o? Eğer ona bu hadislere göre bu adam şeytan meleklerden bir aldığı bir haber, hadis ispat ediyor meleklerden bir haber alır diyor, meleklerden aldığı bir haberi buna şeytan getiriyor ya mesela, ha buna gitmeye ne lüzum var, ne şeytanı gör ne uzayacak, ama işte gitti diyelim, böyle bir şeyi tasdik etti diyelim, doğru olabilir dedi, buna biz hemen kafir diyemeyiz. Çünkü o bilginin kaynağı nereye dayanır? Meleğe kim söyledi? Ama ne zaman kafir deriz? Bu kahin Allah bildirmeden, melek bilmeden, melek bildirmeden, hiç aracılar da yok. O bir tane haber bile değil yani. Bu kendiliğinden bilir derse kafir olur. Anladın mı şimdi? Bak bu eli sünnet işi hassastır. Çünkü hadiste sabittir bir tane doğruyu, gökten gelen haberi, şeytanın getirdiği. Hadiste sabittir. Adam bu niyetle acaba bu mu dese, ben buna nasıl kafir diyeceğim? Ama eğer düşünürse ki bu kahin gaybı bilir, genel bilir, mutlak bilir, o zaman şirktir. Allah ortak koşmak olur. Anladınız mı şimdi? Öbür türlü mesela müneccim. Müneccim kim? Yıldız falı bakan, yıldız ilimleriyle uğraşan. Yıldızların birbirine yaklaşmasından, birbirlerinden uzaklaşmasından, gezegenlerin yanaşmalarından ve uzaklaşmalarına göre hükümler çıkaran. İşte sen hasta olacaksın, sen şöyle olacaksın, senin burcun şu, senin şurada bu. Bunlar. Bunlarda da bunlara inanılmaz. Bunlar gaybı bilmez. Ancak koyuyorum şimdi. Nedir o? Burada bir hesap varsa, hesap ilmi, ilme dayanırsa o zaman gayba girmez. Mutlak gayb Allah'a aittir. Mutlak gayb ne demektir? Sebepsiz bilgi. Bir sebebe dayanmadan her şeyi bilmek Allah'a aittir. Sebebe dayanınca bazı şeyi sen de bilebilirsin, bazı şeyi ben de bilebilirim. Normal adam rüya görür, rüya bir sebeptir, sabah kalkar yarın olacağı bilir. Bak, burayı hep yanlış söylüyorlar. Hiç ehl-i sünnet itikadına göre izah eden hoca da duymuyorum bu aralarda. Gaybı Allah bilir, gaybdan başka bir, gaybı Allah'tan başka bir kimse bilemez, bilen kafir olur. Ya kardeşim, cahillik yapma. Şimdi, Ahl-i Hüseyin Hazretleri bunları anlatıyor, tefsirlere bakmak lazımdır. Mesela, adamlar diyorlar ki, şu ayın şu günü güneş tutulacak, diyorlar mı? O dakikada tutuluyor mu? Bunlara şimdi inanıyoruz, gavur mu olacağız? Hayır şimdi, cahillik yapmayalım. Bunlar bir hesapla. Allah buyuruyor vellezî ceale şemse diyâen vel kamera nûra ve kadderu menâzil lite'lemu adede sinîne vel hisâb. Ben güneşi ziya yaptım, ayı nur yaptım, aya burçlar tayin ve takdir ettim. Niçin? Senelerin sayısını ve hesabı bilesiniz için. Şimdi bu ayın burçlarının takdirinde, ayın onları dolaşmasında, güneş bir yılda dolaşır, ay bir ayda dolaşır. Bunlarda neler vardır Allah Teala buyuruyor? Bunlarda hikmetler vardır. Buradan siz hesap çıkarırsınız diyor. Bu hesabı bilen adam, iktisasını yapan adam da o hesaba göre ne çıkarıyor? Güneşle ay şurada karşılaşacak, dünya onun arasına girecek, o bunun arasına gireceği göre ay mı tutulacak, güneş mi tutulacak hesabını yapıyor ve bu hesabı takvime bir sene evvelden yazıyor. O günde o tutuyor mu? Tutuyor. Ha, bu gaybı bilmeye girer mi? Girmez. Neden? Çünkü Allah'ın düzeni senin uçaklarının düzenine, treninin düzenine benzemez ki. Seninkini bir tane demir bozulur, birisi gelir oraya yatar raylara, kaldırana kadar bir saat rotar. Veyahut da bir sis iner, sis indi, her yer iptal. Ama Allah'ın ayının güneşinin hesabında var mıdır bu aksamalar? İhtimal var mı? Yok. Adam da onu bildiği için takvime yazıyor. Yoksa rezil olur. Allah'ın hesabı şaşmıyor ki. Güneş geçen sene bugün bu sabah nereden doğduysa bir daha sene bu sene bu sabah oradan doğuyor. Allah Teala'nın binlerce senedir güneşin, ayın, yıldızların gezegen sistemlerinde en ufak bir aksama, ileri gerilik olmadığından bu düzen böyle devam ediyor. Yoksa yaz, kış, bahar, sonbahar hepsi birbirine karışır. Niye bunlar hiç şaşmıyor? Biz doğduk doğalı yani, aklımız başımızda olduk olalı, sistem böyle gidiyor işte. Biz kaç senelik dünyadayız yani. O zaman hesaba dayanan bir bilgi ileriye dönük de olsa gayba girmez. Tecrübeye dayanan bilgi. Hadiste diyor ki Süreyya yıldızı doğduğu zaman ona göre yerden topraktan afet kalkar diyor. Bunu hadis söylüyor. Demek ki yıldızla bunun bir alakası var mı? Var. Ama ne alakası var? Sebebiyet. Ne alakası yok? Tesiriyet alakası yok. Bu şu demektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldırdı. Döndü. Buyurdu ki Allah Teala bu gece ne buyurdu biliyor musunuz? Allah. Gece herkes böyle yattılar. Kimin nefsi bize? Resulullah'a vahiy geliyor. Yanındaki haberi yoktur. Buyurdu ki asbaha min ibadî müminun bî ve kafirun. Bu sabah kullarımdan kimi mümin kalktı, kimi kafir kalktı. Resulullah haber verdi sahabe namazdan sonra. Mümin kalkanlar kimler? Yağmur yağdığı zaman mutır emtaranallah efendim Allah bize yağdırdı diyenler. Kafir kalkan kimler? Falan yıldız bize yağdırdı diyenler. Şimdi şu burç şuraya gelirse, şu şuradan giderse, şu bu hesaplara göre tesiri yıldıza veren, yağmuru yağdırma fiilini yıldıza isnat eden, burca isnat eden, tesir ve etkiyi isnat eden kafirdir. Hiçbir yıldız, hiçbir burç, hiçbir gezegen, hiçbir şey yaratmaya kadir değildir. Hepsi bizim gibi aciz ve zayıf mahlukturlar. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِاَمْرِهَ Allah buyuruyor. Bütün yıldızlar benim emrimde amadedirler. Verdiğim ölçüde gezegende gezmektedirler. كُلُّنْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ Allah buyuruyor. Hepsi bir yörüngede yüzmektedirler. Bu yüzme tabiri de bir acayip. Bu sibahat Arapça'da yüzmektir. Kur'an'da Yasin suresinde gezegenleri yüzmeyle tavsif ediyor. Çünkü acayip bir yüzme var yani. Deniz gibi bir şey o şey. Bazı o saman yolunda bir şeyler gösteriyor. Yani kafayı yememek işte ne kafayı yiyeceğim. Sübhanallah deyip geçiyorum yani. Geçmişlerimizin ruhları için El Fatiha. Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile Tefsir Dersleri. Tefsir.